ุฏฐานออกอย่างไรไม่เห็นว่าอธิบายถูกสักไม่เห็นว่าอธิบายสักคนถูกสักคนมีอธิบายออกผวังเข้าผวังเท่านั้นแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคนไม่รู้จักฌานอย่างนี้ไม่รู้จักฌานรู้จักแต่ผวังเข้าใจผวังว่าเป็นฌานเข้าไปอยู่ในภพว่าเป็นฌานภพที่เป็นภพทางใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่เกี่ยวตัดตาหูจมูกลิ้นกายออกคนนอนหลับก็ไม่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่รู้เรื่องเพราะคนนอนหลับก็เข้าฌานหมดทั้งนั้นอย่างนั้นเพราะว่ารู้เหลืออยู่ที่ใจอยู่ในผวังอยู่ในองค์ของภพข้างในจิตภพของจิตในจิตเท่านั้นไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันนอนหลับคนนอนหลับก็ไปก็ไม่รู้เรื่องข้างนอกก็จะมีรู้ก็อยู่ข้างในรู้ก็ไม่รู้เปล่าสติตกด้วยฝันไปเลอะเทอะไปอีกด้วยนั่นมันเข้าไปดูจะไปผวังเป็นองค์ของภพอย่างนี้เป็นต้นนะอธิบายกันไปนะวันนี้คงจะต้องได้ถึงตอนนี้แล้วก็คงจะต้องค้างไปถึงงานปลุกเสกอธิบายเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นไว้ซะก่อนเพื่อจะจูงดึงคนบอกว่าไม่ไปละงานปลุกเสกแต่พอฟังไปถึงชั้นหนึ่งแล้วตายไม่ไปฟังต่อนี่สงสัยเราแย่จำเป็นต้องไปดีเหมือนกันได้อย่างนั้นบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะอ้าวลองต่อดูนะหน้า64 หน้า64ส่วนคำว่า EQ ซึ่งเป็นความรู้ทางจิตวิทยาของนักปราชญ์ปัจจุบันที่เรากำลังพูดถึงกันนี้ความหมายของ EQ ยังเป็นเพียงความรู้ที่รู้จักจิตวิญญาณอย่างรวมๆคลุมๆไปทั้งหมดยังไม่มีแม้แต่การแบ่งลักษณะใหญ่เป็นภาคจิตภาคเจตสิกหรือว่าแบ่งเป็นประเภทชาติประเภทภูมิเป็นต้นโดยซ้ำนะยังไม่ได้แบ่งละเอียดละอออะไรเข้าใจพอเพียงนะอาตมาก็ขยายความให้ฟังแล้ววันก่อนนี่ว่าตัวอย่างขยายตัวอย่างจิตมันก็ต่างกับเจตสิกลักษณะละเอียดลงไปแบ่งเป็นชาติแบ่งเป็นประเภทชาติประเภทภูมิอะไรก็มีลักษณะต่างๆอาการของจิตนี่แหละอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้เป็นชาตินะจิตชาตินี่คือจิตที่ยังอาการอย่างนี้เรียกยังเกิดอยู่มันเกิดไปในอย่างไรเกิดไปในภพไหนภูมิไหนเกิดอยู่ในภูมินรกภูมิอบายเกิดในภูมิเทวดาเกิดในภูมิของอริยะหรือภูมิของโลกียะอะไรก็แล้วแต่มันก็มีไปอีกเยอะนะเพราะงั้นจิตที่มันเป็นลักษณะต่างๆนานาพวกนี้แหละในพุทธเราเนี่ยท่านอธิบายละเอียดละออครบครันนะโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีสัมมาสัมโพธิญาณนี่นะเยี่ยมยอดนะขนาดเราศึกษาตามนี่ยังไม่ค่อยได้ครบเท่าเลยนะแต่ละคนก็คอยมาช่วยอธิบายออกมาแต่ละอาจารย์แต่ละผู้รู้อาตมาก็เป็นผู้หนึ่งที่จะพยายามมาอธิบายนะก็เพื่อที่จะทำศาสนานี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะหมดบุญของศาสนาพุทธนะตอนนี้ยังมีบุญอยู่ยังไปได้อยู่ก็นำพากันไปหากศึกษากันได้ละเอียดลึกซึ้งและกว้างขวางครบครันลงไปในจิตวิญญาณดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และทรงเผยแพร่ไว้ก็คงจะได้รู้จักความเป็นจิตวิญญาณละเอียดละออวิจิตพิสดารซึ่งไม่แค่ความเป็นอารมณ์นะอารมณ์คือของอิโมชันหรือฟีลลิ่งเนี่ยที่ภาษาบาลีเรียกว่าเวทนานี้เท่านั้นเพราะในความละเอียดในพุทธศาสนานั้นยังมีทั้งความเป็นสัญญาความเป็นสังขารความเป็นผัสสะความเป็นเจตนาปยานใหญ่อันอยู่ในหมวดเจตสิกสังขารก็เป็นเจตสิกสัญญาก็เป็นเจตสิกผัสสะก็เป็นเจตสิกเจตนาก็เป็นเจตสิกนี่เป็นต้นยังมีมากมายเป็นตั้งเจตสิกมีตั้ง40 50พระอภิธรรมท่านพยายามมาบันทึกเอาไว้รวบรวมเอาไว้มีอภิธรรมก็มาจับเรียบเรียงจิตมีเท่านั้นดวงเจตสิกมีเท่านั้นดวงอะไรอย่างนี้ท่านก็มาจับเรียงเอาไว้ซึ่งเป็นอาจารย์รุ่นดังมารวบรวมนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสไปเต็มๆหรอกมารวบรวมเองอาจารย์รุ่นหลังนี่มารวบรวมเสร็จแล้วก็ยืนยันว่ามีเท่านั้นจริงๆมีมากกว่านั้นจิตเจตสิกต่างๆมีอารันมีอาการมีอารมณ์อะไรต่างๆมากกว่านั้นมันมีเจตสิกที่มีต่างๆมีความเป็นสัญญาความเป็นสังขารความเป็นผัสสะเป็นเจตนาปัญญาอันอยู่ในหมวดเจตสิกหรือความเป็นอกุศลจิตความเป็นกุศลจิต ความเป็นวิบากจิตความเป็นกิริยาจิตปยานใหญ่ก็ยังมีอีกมากหลายแยกประเภทเป็นจิตแยกประเภทว่าเป็นเจตสิกอะไรงี้เยอะแยะนะถ้าใครเคยอ่านพระอภิธรรมแล้วก็จะรู้นะขนาดรวบรวมมาได้แค่นั้นมันก็ยังเยอะแยะเรียนกันหัวปู่หัวพังแล้วที่จริงมันมีมากกว่าที่อภิธรรมรวบรวมมานั้นนะที่พระอภิธรรมรวบรวมมามีเท่านั้นตัวนี้ตัวนี้ระบุเป็นตายตัวเลยมีเท่านั้นไม่มีมากกว่านั้นอะไรเนี่ยท่านก็ว่ากันไปเท่านั้นแหละความจริงมีมากกว่านั้นนะแต่ถึงว่ามีแค่ที่พระอภิธรรมรวบรวมมาเราก็เรียนให้มันดีเถอะนะเรียนให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องครบครันนะมันก็เป็นประโยชน์พระอภิธรรมก็ดีรวบรวมมาก็ดีนะซึ่งหลายละหลายลักษณะอาการของ EQ ที่ผู้รู้นักจิตวิทยาปัจจุบันทั้งปวงรู้ดังตัวอย่าง10ข้อที่ได้กล่าวถึงมาแล้วนั้นนะ10ข้อที่อ่านไปแล้วที่วงเล็บภาษาอังกฤษไม่มีภาษาอังกฤษอยู่ข้อนึงมีคนมาทวงอาตมาเหมือนกันนะบอกแล้วข้อนี้ทำไมไม่มีภาษาอังกฤษนะอาตมาก็ว่าเอ้าก็มันไม่รู้ภาษาจะใช้ภาษาอังกฤษอะไรมันก็ไม่มีดิอาตมามันก็ยังคิดไม่ออกนะนั่นคิดได้แค่นี้ก็ดีแล้วโถอาตมาดัจจริตใช้ภาษาอังกฤษขนาดนี้ได้กับบุญนักหนาแล้วใครๆก็รู้ว่าอาตมาไม่ได้เก่งแก่งอะไรภาษาอังกฤษนะก็ได้ขนาดนี้ก็บุญแล้วเท่าที่อาตมามีภูมิแหละนะมันก็ได้แค่นี้ 10 ข้อดังที่กล่าวถึงมาแล้วนั้นบางลักษณะอาการไม่ใช่ความรู้สึกหรืออารมณ์คือไม่ใช่อีโมชั่นนะไม่ใช่ฟีลลิ่งใน10ข้อนั้นนะว่าเนี่ยจะต้องศึกษาอิโมชันก็ว่าเนี่ยบางให้รู้ในอารมณ์ตนเองให้จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้มีจุดเป้าหมายของชีวิตนะอยู่ในหน้า63นะหรือให้รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือเห็นใจเข้าใจอารมณ์คนอื่นนะรู้จักการกระตุ้นเร้าใจตนเองสามารถในการแก้ไขความขัดแย้งมีศิลปะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความซาบซึ้งในความเป็นมนุษย์ในการมีชีวิตนะหรือว่าสามารถผัดผ่อนความต้องการของตนให้เลื่อนออกไปอีกได้หรือจริงๆก็คือมีความอดทนรอคอยได้อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยแต่คนศึกษา EQ ก็จะศึกษาอารมณ์ตนเองในแง่เชิงอย่างนี้แหละปรับให้มันเป็นอย่างนี้ปรับอารมณ์ตนเองหรือว่าจัดการกับอารมณ์ตนเองหรือว่ารู้จักเป้าหมายของชีวิตหรือว่ารู้จักจุดเด่นจุดด้อยของตนเองรู้จักแม้แต่จะผสมผสานกับคนอื่นเข้าไปเข้าใจอารมณ์คนอื่นอะไรต่างๆหรือสามารถที่จะมีศิลปะในการสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอะไรพวกนี้เป็นต้นนั่นก็คือเขาบอกว่าเขาเรียนรู้อารมณ์หรือ EQ เนี่ยแล้วเขาก็ปรับจิตวิญญาณในลักษณะพวกนั้นได้แล้วก็เรียกรวมไปเลยว่าพวกนั้นคืออารมณ์เรียกรวมว่าคืออารมณ์ทีนี้เราเรียนพุทธเนี่ยถือว่ามันไม่ใช่พุทธก็ตามลองมาจับหยิบดูแล้วก็พยายามชี้บ่งในความหมายต่างๆพวกนี้ซิว่ามันเป็นความรู้สึกคำว่าอารมณ์หรือความรู้สึกเหรอมันไม่ใช่ความรู้สึกหรือมันไม่ใช่อารมณ์นะอย่างนี้พวกเราเรียนธรรมะมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ดีจะมีแก้วที่3มั้ยนะในอุ่นนี่เย็นแล้วจะมีกลางอุ่นกลางเย็นมั้ยก็เย้าเล่นไปงั้นแหละเป็นความปรารถนาดีนะก็ช่วยอาตมา อย่างนี้มันเป็นคือเรื่องของน้ำใจของคนเราไม่ได้ขอไม่ได้ร้องเราก็เข้าใจอยากจะเกื้อกูลอยากจะอุปถัมภ์อยากจะช่วยไม่อยากจะให้บกพร่องไม่อยากจะให้สุดให้เสื่อมอยากจะถนอมอยากจะบูรณะนี่เป็นเรื่องของมนุษยชาติธรรมดาเป็นปรารถนาดีความปรารถนาดีของคนนะสิ่งอย่างนี้ดีมันจะต้องมีอย่างนี้มีน้ำใจแบบนี้คนแล้วเราพยายามมาฝึกกันอโศกเราเนี่ยยังน้อยเรื่องน้ำใจพวกนี้ดูอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีน้ำใจกันอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันก็บกพร่องไปนะพยายามเพิ่มให้มีน้ำใจมีอะไรอะไรให้ดีๆแล้วมันจะเป็นคุณลักษณะที่ดีวัฒนธรรมที่ดีนะเอาเรามาดูรายละเอียดดูนะบางลักษณะไม่ใช่บางลักษณะอาการไม่ใช่ความรู้สึกหรือไม่ใช่อารมณ์นะคือไม่ใช่อิโมชันนั่นเองแต่เป็นสมรรถนะหรือประสิทธิภาพนะอย่างที่กล่าวมาเนี่ยบางอันเป็นประสิทธิภาพมันไม่ใช่อารมณ์เป็นประสิทธิภาพของจิตนะประสิทธิภาพหรือเป็น efficiency หรือเป็น ability นะหากสังเกตดู10ข้อตามที่นักจิตวิทยาทั้งหลายท่านชี้บ่งลักษณะอาการไว้เช่นในข้อ1ที่ว่ารู้อารมณ์ตนเอง นะ self awareness เนี่ยนะนะรู้ในอารมณ์ตนเองนะเออละก็เห็นได้ชัดแล้วว่าคืออารมณ์หรือคือความรู้สึกอันนี้ก็เป็นเรื่องของ EQ หรือเป็นเรื่องของ emotional quotient ก็เอาละไปปรับกันปรับอารมณ์ก็ถูกแล้วเรียกรวมๆว่าอารมณ์แล้วปรับอารมณ์ก็ถูกแล้วก็ระบุว่าถ้าลักษณะอย่างนี้ลักษณะรู้ในอารมณ์ตนเองนะ self awareness เนี่ยอ้าวก็ใช่นะก็รู้อารมณ์ทีนี้ในอารมณ์ตนนี่แหละมีทั้งลักษณะจัดอยู่ในฝ่ายจิตหรือเจโตและมีทั้งลักษณะอาการของจิตที่จัดอยู่ในฝ่ายเจตสิกอีกหลากหลายในฝ่ายเจตสิกตัวที่เป็นกุศลหรือมีที่มีลักษณะสำคัญสุดยอดคือปัญญาซึ่งมันจะทำงานจัดการกับตัวที่เป็นอกุศลหรือร่วมกับตัวที่เป็นกุศลไปตลอดเจตสิกที่มีประสิทธิภาพขั้นโลกุตระก็เรียกว่าวิชาวิชานี่เป็นเจตสิกตัวที่สำคัญเจตสิกอันนี้เป็นเจตสิกมีประสิทธิภาพขั้นโลกุตระด้วยนะที่เรียกว่าวิชาเนี่ยหรือเรียกตามภาษาของเจตสิกเต็มๆก็ว่าปัญญินทรีย์เจตปัญญินปัญญินทรียะเรียกเป็นอย่างนั้นถ้าอ่านอย่างไทยก็ปัญญินทรีย์ปัญญินทรียะเจตสิกดังนี้เป็นต้นศาสนาพุทธแบ่งแยกจิตวิญญาณไว้ละเอียดกันเช่นนี้ทีนี้มาดูอาการลักษณะของ EQ ข้อ2เมื่อกี้เราพูดข้อ1ไปเอาละอันนั้นเป็น emotion หรือว่าเป็นความรู้สึกละเป็นอารมณ์ละทีนี้มาดูข้อ2ที่จัดไปในหน้า63นั่นนะที่รวบรวมไว้ข้อ2จัดการกับอารมณ์ตนเองได้อย่างนี้เป็นต้นนะข้อ2ที่ว่าจัดการกับอารมณ์ตนเองได้อันนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นสมรรถนะไม่ใช่อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตนเองได้เนี่ยใช่ไหมเป็นความสามารถเป็น ability หรือเป็น efficiency มันเป็นสมรรถนะของคนนะสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนได้เป็นประสิทธิภาพหรือเป็นสมรรถนะไปแล้วมันไม่ใช่ลักษณะอาการของอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นความละเอียดละออของจิตวิญญาณซึ่งถ้าไม่ศึกษาดีๆมันก็จะแบ่งประเภทแบ่งหมวดแบ่งมูแบ่งลักษณะไม่ออกแต่พุทธนี่แบ่งไม่หมดแบ่งลักษณะแบ่งหมวดแบ่งมูแบ่งอะไรพวกนี้ไม่หมดจัดไม่ชัดเพราะจะไปเข้าใจว่าเป็นอารมณ์รวมๆมั่วๆไปหมดมันก็ยังไม่ชัดอยู่นั่นเองใช่ไหมเพราะจะแยกออกได้ยังไงล่ะถ้าแยกลักษณะต่างๆของพวกนี้ไม่ละเอียดละออไม่เพราะฉะนั้นลักษณะที่มันมั่วๆหรือปนหรือมันไม่ละเอียดละออแบบนี้มันจึงไม่มีอะไรเด่นดีได้อย่างชัดเจนละเอียดละออเช่นพวกสายนั่งหลับตาเนี่ยกดคมจิตไปหมดเลยดีชั่วไม่รู้ฉันหยุดจิตเลยเหมือนกันอย่างอาตมาเคยยกตัวอย่างโจรมันอยู่ในบ้านหลังใหญ่นี่ในบ้านหลังใหญ่นี่มีคนอยู่อีกตั้งเยอะตั้งแยะมีข้าวมีของมีอะไรทั้งหมดเลยแต่รู้ว่าโจรมันอยู่ในนี้เผามันทั้งบ้านเลยอ้าวมันก็บันไลหมดจริงโจรตายเหมือนกันที่จริงกดข่มนี่ไม่ตายด้วยเพราะไม่รู้จักโจรมันอาจจะหายตัวได้มันอาจจะหลบซ่อนอยู่ในนั้นกันไฟได้ก็ได้ไม่รู้จักโจรนะทับกดข่มไม่รู้จักหน้าโจรจับโจรมาเฉือนหัวใจโจรเลยเฉือนจนกระทั่งหมดหัวใจเลยตรงเป้าให้เกลี้ยงเลยอย่างนั้นเลยของพุทธอย่างนั้นแต่อย่างของฤาษีนี่ไม่ได้เรียนอย่างนั้นเมามั่วหมดเลยแล้วมันก็ไม่ถูกตัวจริงบอกแล้วว่าโจรคนนั้นอาจจะมีห้องลับติดไฟใหม่ๆเข้าไม่ได้ให้เผาให้ตายอันอื่นกับตายไอ้ที่มันดีๆกุศลจิตกุศลเจตสิกตายแต่ตัวโจรไม่กลับไม่ตายซวยซะอีกเลยนะนี่แหละคือความไม่ละเอียดละออเพราะงั้นถ้ามันแยกแยะไม่ชัดไม่เจนมันก็ทำไม่ได้นะจิตวิญญาณอย่างอยู่รวมๆคลุมๆนะเป็นการไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่าอิโมชันหรือฟิลลิ่งกันแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของอารมณ์หรืออิโมชันกันแล้วในข้อ2นี่นะซึ่งก็ต้องจัดให้มันอยู่ในหมวดอื่นหรือข้อ3ที่ว่ามีจุดเป้าหมายของชีวิตนะ goal of life นะนี่ก็มีลักษณะอาการเป็นเจตนาเป็นจุดมุ่งหมายนะเป็น aim นะเป็น destination นะเป็นต้นมันเป็นจุดเป้าปลายจุดหมายปลายทางนะเป็น destination หรือว่าเป็น aim ของเป็นลักษณะอย่างนั้นลักษณะจุดหมายมีเป้าหมายหาเป้าหมายมันไม่ใช่อารมณ์แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่อารมณ์แล้วมีจุดเป้าหมายของชีวิต คุณเกิดจริงมีคุณลักษณะนั้นขึ้นจริงในใจคุณทำได้มันเป็นลักษณะหนึ่งในใจเป็นคนที่มีจุดเป้าหมายในชีวิตอย่างพวกเรานี่มีจุดเป้าหมายไหมนี่มีโกลฟไลน์โอ้โหเจ๋วนะเป็นคนมีแล้วมันมีชัดเจนนะมาศึกษาเรามีชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาศึกษาเขาก็มีขึ้นมาบ้างอาตมาว่าเขาศึกษา EQ กันเนี่ยเขามีจุดเป้าหมายในชีวิตจะมีเป้าหมายถึงโลกุตระอย่างเราไหมนั่นแหละเห็นมาใหญ่ยิ่งนะเห็นมาเขามีขนาดหนึ่งเหมือนกันแต่ขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ดูจะดีแหละนะมันก็เจริญขึ้นที่ว่านี่ไม่ได้ไปทับถมเขาหรอกนะไม่ได้ไปทับถม EQ เขาหรอกดีใจอาตมาก็ดีใจที่เขามีความรู้เพิ่มขึ้นมาเป็น EQ จาก IQ เนี่ยมาเป็น EQ ก็เป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมาเรียนรู้ดีขึ้นนะเรียนรู้แทนที่จะเป็นหลงแต่ความฉลาด intelligence อยู่เท่านั้นก็มาเรียนเรื่อง emotion ขึ้นมาก็ดีนะทีนี้ถ้าเรียนละเอียดเข้าไปอีกโถของพุทธมีตั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วโดยเฉพาะเมืองไทยเมืองพุทธโอ้ให้ข้างนอกเขานำหน้ามาเลยเอ็อาตมาเองก็ไม่ไปเรียนทางจิตวิทยาแบบทางโลกเขาเท่าไหร่แต่พวกไปเรียนด็อกเตอร์มาสิเป็นคนไทยเป็นพุทธศาสนิกชนทำไมไม่เป็นอย่างนี้ก่อนนะอาตมาไปเรียนก็อีกเรื่องนึงถ้าอาตมาไปเรียนวิชาทางโน้นเรียนทางจิตวิทยาทางจบมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้มาแล้วก็มาว่าอาตมาก็เขาว่าหน่อยนี่อาตมาไม่ได้ไปเรียนคนไปเรียนนี่ทำไมไม่มีไหวพริบโตเรื่องจิตวิทยาที่พระเจ้าท่านสอนท่านเรียนเอาไว้อย่างดีนะเอาข้อต่อไปดูทีนี้อย่างที่ข้อ3บอกว่าจุดหมายมันมีจุดเป้าหมายของชีวิตอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ที่เรียกว่าอิโมชันหรือรู้ฟีลลิ่งนี่อีกแหละหรือข้ออื่นๆเช่นข้อ4ที่ว่ารู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองก็เป็นลักษณะอาการของปัญญาใช่ไหมรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองก็ไม่ใช่อารมณ์มันเป็นปัญญาจะจัดปัญญาเข้าอยู่ในหมวดอารมณ์ความรู้สึกไหมล่ะเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมหรือข้อ5ที่ว่ารู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเราหรือเห็นใจเข้าใจอารมณ์คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะ empathy ก็เป็นลักษณะของอาการเป็นลักษณะอาการของปัญญาอีกแหละนะหรือข้ออื่นๆก็ต้องชัดเจนในลักษณะอาการของมันจึงจะดีแท้ดังนี้เป็นต้นนะอารมณ์ในทฤษฎีพุทธทีนี้ อาการทั้งหลายอันมีลักษณะต่างๆแผกออกไปนานาของจิตวิญญาณที่พระพุทธองค์ทรงแบ่งแยกไว้ละเอียดละออมีทั้งที่เรียกว่าลักษณะของจิตต่างๆทั้งลักษณะของเจตสิกต่างๆแม้แต่คำว่าอารมณ์ความรู้สึกหรืออิโมชันหรือฟีลลิ่งเนี่ยที่ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงวิจัยแจกลักษณะอาการของเวทนาออกไปอีกพิสดารถึง108ลักษณะแม้แต่แค่เจาะลงไปว่าเป็นเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเพราะว่าอยู่ในอารมณ์รวมๆนี่อะไรอื่นๆมันมีรวมอยู่ในนั้นหมดก็ต้องแบ่งเอาไว้เพราะฉะนั้นเฉพาะความเป็นอารมณ์แท้ๆเนี่ยในอิโมชันหรือในฟีลลิ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เจาะลงไปในอารมณ์นี้ลงไปอีกแบ่งให้รู้ว่าในอารมณ์นั้นมันมีเหตุมีปัจจัยอะไรต่ออะไรแล้วจะไปจัดการกับอารมณ์นั้นอย่างไรดีเรียนอารมณ์น่ะดีแล้วอารมณ์นี่เจ๋งเพราะถ้าใครเรียนรู้เวทนาในเวทนาศึกษาพิจารณาเวทนาลึกซ้อนลงไปเวทนาในเวทนาไม่ได้ถึงที่แบ่งแยกแล้วก็อ่านมีญาณรู้สภาพของเวทนาแล้วก็มีอะไรซ้อนอยู่ในเป็นเหตุปัจจัยอยู่ในเวทนามากมายเช่นมีอกุศลเจตสิกอยู่ในเวทนามีตัวกิเลสอุปทานอุปทานเป็นต้นหรือว่ามีลักษณะอารมณ์ที่เป็นสุขอารมณ์ที่เป็นทุกข์อารมณ์ที่เป็นเนกขัมมะอารมณ์ที่เป็นเคหสิตะยังไงเงี้ยมันไม่เข้าใจในสภาพอย่างชัดเจนพวกนี้มันก็ทำไม่ได้นะพอพูดอย่างนี้เลยเนี่ยพอเข้าใจเราได้ไหมว่าอารมณ์เนกขัมมะกับอารมณ์เคหสิตะเป็นยังไงเข้าใจที่ว่านี่เข้าใจเหตุผลตรรกศาสตร์เข้าใจที่มีสภาวะเรื่องเกิดของเราเองแล้วเราก็แบ่งมันได้ว่านี่อารมณ์เคหสิตะตอนนี้นะหมายนี่เรายังเป็นโลกียะอยู่ยังเป็นเคหสิตะยังเป็นเหมือนปุถุชนชาวบ้านจะเป็นสุขกับสุขชนิดปุถุชนชาวบ้าน ป็นทุกข์ก็ทุกข์ชนิดปุถุชนชาวบ้านหรือเป็นอุเบกขาก็อุเบกขาอย่างปุถุชนชาวบ้านไอ้นี่สุขอย่างโลกุตระเป็นภูมิโลกุตระอย่างนี้ทุกข์อย่างภูมิโลกุตระแม้ทุกข์ก็เป็นทุกข์ภูมิโลกุตระบางคนอาจจะงงๆแล้วทุกข์โลกียะนี่พอรู้นะแต่ไอ้ทุกข์โลกุตระมันเป็นยังไงเป็นยังไงเอาแถมไว้ตรงนี้ในขณะที่เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็ปฏิบัติมรรคองค์8รู้ขณะคิดขณะพูดขณะที่กำลังมีกรรมกิริยาต่างๆหรือขณะประกอบอาชีพอยู่มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะเสร็จแล้วก็เราก็มีการสังวรสติปัฏฐาน4อยู่รู้องค์ประกอบรู้องค์ประชุมรู้กายในกายกายนอกกายด้วยมีสิ่งที่มาสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องทั้งนอกด้วยเป็นวัตถุนอกสัมผัสแล้วเสร็จเราก็รู้ในอารมณ์รู้เข้าไปในจิตในใจอ่านอารมณ์มีปุถุภูเตแวววัยวิเคราะห์วิจัยมียาตะปริญญามีตีรณะปริญญาวิจัยตีรณะปริญญาอ่านรู้วิจัยหรือมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็ได้เมื่ออ่านวิจัยในนั้นออกพร้อมในนั้นเรามีญาณวิจัยเรามีปริญญาวิจัยเรามีจิตของเรานะทำงานฝึกจนกระทั่งมันเป็นในขณะที่เรากำลังฝึกอยู่แล้วก็กำลังต่อสู้นั่นแหละคือกำลังทำฌานกำลังต่อสู้กำลังรู้เหตุปัจจัยกำลังวิปัสสนาในขณะลืมตากำลังสัมผัสเหตุปัจจัยจริงๆนี่เกิดอารมณ์เกิดอาการที่มันเป็นโลกียะมีกิเลสเข้ามาปรุงร่วมเราก็พยายามที่จะจัดการกับกิเลสนะพยายามวิปัสสนาหาเหตุหาผลในมันหาหลักฐานความจริงให้มันบอกเองยังมาสำแสดงบทบาทอยู่นี่นะเองต้องถอยไปจางไปตายไปลดไปสู้กับมันอยู่เงี้ยในขณะที่สู้อยู่นี่มันเรียกว่าทุกขายะอัตตานังปทังอติตั้งตนอยู่ในความลำบากเป็นทุกข์อยู่นี่คือทุกข์เนกขมะมีสมาธิกำลังปฏิบัติตามทฤษฎีกำลังแหมร่ายทวนอยู่ทีเดียวกำลังโอ้โหคู่ต่อสู้กับกำลังเลือดสัดไหลเลยหมายซัดกันไปซัดกันมาอยู่เลยมันยังไม่ได้สบายเลยมันทุกข์มันทรมานแต่เรารู้ว่าเรากำลังปฏิบัติเนกขัมมะปฏิบัติเพื่อที่จะให้ออกจากกิเลสนี้หรือให้กิเลสนี้ตายนั่นแหละจะพูดในมุมใดมุมหนึ่งถ้ามุมหนึ่งก็คือให้กิเลสมันตายมุมหนึ่งก็คือเราออกจากกิเลสได้แล้วเราหลุดพ้นจากกิเลสมาเพราะกิเลสมันตายไปไม่ใช่เราหนีจากกิเลสปฏิบัติพุทธไม่ใช่หนีจากกิเลสในขณะที่ทำอยู่อย่างลำบากอยู่นั่นคือทุกข์เนกขัมมะถ้าทุกข์โลกียะก็มันอยากได้อยากกินอยากเสพอยากเป็นอยากมีเป็นกามตัณหาเป็นภวตัณหาอะไรก็ตามอยากไม่ได้สมใจอยากนี่อยากโอ้เนี่ยทุกข์ละทุกข์เคหสิตะเราพอได้มาบอกโอ้โหอยากกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเด้งได้ลูกชิ้นเด้งมากินใส่เข้าไปสัมผัสแต่ต้องทั้งโอ้โหกลิ่นก็ดีแต่สัมผัสรสก็ดีโอ้โหเคี้ยวสัมผัสโอ้โหเหนียวดีเนี่ยหนืดดีหรือกรอบดีอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปสุกเด้ชื่นใจโอ้โหสมใจที่อุปทานไว้ว่าอย่างนี้สิโอ้โหเจ้าไหนนี่ขายรสต้องกับอารมณ์เหลือเกินต้องกับอุปทานของฉันที่สมมุติเอาไว้เหลือเกินคุณก็ทุกข์ที่ไม่ได้คุณก็สุขที่คุณได้วนเวียนอย่างนี้สมกิเลสอยากกับกิเลสบำเรอกิเลสตัณหาไปอย่างนี้นั่นเคหสิตะแต่ในขมาเนี่ยมันกำลังสู้อยู่ในทุกข์พอลดจางคลายลงไปได้เบาบางลงไปได้กิเลสไว้ยิ่งกิเลสดับเลยโอ้โหสุขเบาว่างง่ายมันไม่ใช่เป็นรสที่มันเกิดรสชาติแบบโลกียะเป็นอัสสาทะไอ้นี่มันสุขเพราะมันว่างมันเบามันง่ายมันโปร่งมันโล่งมันสะอาดมันสุขเพราะมันสงบกิเลสมันตายกิเลสมันเบาแค่เบาก็สงบลงไปหน่อยนึงถ้าเบาไปมากๆจนกระทั่งมันตายเลยมันหมดฤทธิ์เลยเงียบสนิทตายสนิทมันก็ยิ่งว่างเบานี่มันสุขเพราะสงบสุขเพราะว่างเพราะเบานี่วุปสโมสุขไม่ใช่โลกียสุขไม่ใช่สุขคลิกะคนละสุขอย่างนี้มันต้องชัดคุณแบ่งอารมณ์ชัดเจนอย่างนี้คุณทำได้ถูกต้องหมดเพราะคุณรู้อย่างที่อาตมาอธิบายชัดๆอย่างนี้คุณเข้าใจตามความหมายที่พูดแล้วและคุณไปปฏิบัติตรงตามความหมายคุณก็ถึงจะชัดเจนถึงจะถูก ทีนี้แบ่งก็ไม่ออกปนปนไปไปกันอยู่อะไรก็ไม่รู้เนกโดยเฉพาะเนกขมักกับเคหสิตะแบ่งไม่ออกแบ่งไม่ถูกแล้วมันจะไปโลกุตระได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักมันไม่เข้าใจมันไม่ชัดเจนทีนี้เรารู้อย่างนี้แล้วเราไปทำให้ได้ทำได้จริงก็คือจริงไปสู่โลกใหม่จริงขนาดมาอุดมยังมารู้ว่าโลกียะโลกุตระเนาะแหมปัญญาจ้อยๆเลยนะขนาดมาอุดมยังมารู้ว่าโลกียะโลกุตระเนาะแหมปัญญาจ้อยๆเลยนะโอ้โหชักเข้าฐานนิมิตดีนะมาอุดมก็พยายามเข้ามาใกล้ชิดพวกเราก็รู้สึกจะเข้าใจศรัทธานะแต่ก่อนนี้ยังจำได้มาอุดมก็ยังไม่ได้ยินดีกับน้ำฉี่เท่าไหร่ยังรู้สึกยังมาอุดมแต่ก่อนนี้เราเคยถามเคยอะไรน้ำฉี่ก็ยังไม่แต่ตอนนี้เรียกว่ามีสัทธินทรีย์ละสัทธินทรีย์เชื่อฟังหรือทำตามละขั้นสัทธินทรีย์มีความเชื่อที่มันถึงขั้นสัทธินทรีย์คือเชื่อฟังภาษาไทยว่าเชื่อฟังผู้เชื่อฟังคือผู้ทำตามอ้าวมันไม่ง่ายเหมือนกันนะคนดื่มน้ำฉี่ตามนี่มันไม่ธรรมดานะคนดื่มน้ำฉี่ตามนี่ไม่ธรรมดานะใครยังไม่กล้าดื่มน้ำฉี่ยกมือขึ้นดูสิไม่ต้องอายเห็นมาเยอะแยะไปยังไม่กล้าดื่มน้ำฉี่เห็นมาเยอะแยะไปที่พูดนี่ไม่ได้มาลบหลู่ไม่ได้มาลบหลู่ไม่ได้มาอวดดีอวดดีอะไรหรอกนะมันไม่กล้าก็คือไม่กล้านะคนที่กล้าคนที่ดื่มแล้วก็โอ้มันก็ดื่มใหม่ๆอาจจะรู้สึกกับแม่ก็จะมีกระเมียนอะไรอะไรพอดื่มไปดื่มมามันก็เห็นไม่มีอะไรมันก็ดื่มน้ำฉี่ก็น้ำฉี่ของเราด้วยนะก็ดื่มไปดีไม่ดีก็เอามาวักมาล้างหน้าล้างตาธรรมดาฉี่ลูบหัวลูบหางไปธรรมดาแต่ก่อนนี่โอ้โหถูกน้ำฉี่นิดนึงเช็ดล้างถูกน้ำฉี่นิดล้างพอมันก็น้ำฉี่ก็น้ำฉี่นะพอสนิทสนมกันดีแล้วดื่มก็ดื่มใกล้ชิดกันดีแล้วลูบหน้าลูบตาล้างวันนี้โอ้มันจะกระเซ็นกระสายมันจะน่ะสบายมากไม่มีปัญหาอะไรนอกจากน้ำฉี่ที่มันหมักตัวไปอยู่นานหน่อยกลิ่นมันเหม็นหน่อยมันก็เหม็นเท่านั้นเองเรามันก็ไม่เคยอยากจะไม่อยากจะเอามาลาดมาเช็ดอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าน้ำฉี่สดๆนะมันไม่มีมันยังไม่แตกตัวไอ้แบคทีเรียต่างๆมันยังไม่ทำความเหม็นความเน่าอะไรเท่าไหร่มันก็ไม่มีปัญหามากนะก็ว่าไปนะในน้ำฉี่นี่หมอเป็นทางสายหมอแผนไทยทางสายหมอเพนภานี่ได้เอาไปตรวจละเอียดดูอีกทีว่าเอ๊ะทำไมมันมีประโยชน์จริงๆหรือน้ำฉี่เนี่ยเขาไปตรวจแยกแยะแล้วมีธาตุอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นนะมีวิตามินด้วย มีฮอร์โมนด้วยแม้แต่สเตียรอยก็มีนะในน้ำฉี่นี่เพราะงั้นมันถึงรักษาอะไรได้จริงมันมีสเตียรอยด้วยเพราะสเตียรอยธรรมชาตินี่ดีกว่าสเตียรอยนี่เป็นสเตียรอยที่อยู่ในตัวเราแล้วน้ำฉี่นี่มันอยู่ที่ตัวเรามันจึงไม่เป็นพิษกับตัวเราสเตียรอยนี้จึงเป็นความเหมาะสมมันขณะมันออกมานี่มันก็ออกมาปกติธรรมชาติเราดื่มเข้าไปมันก็เป็นสเตียรอยตัวนั้นก็ไปดื่มเข้าไปมีการหมุนเวียนอีกระบบนึงเพราะงั้นเมื่อมันเป็นน้ำฉี่มันจะมีพวกนี้ด้วยมันมีฮอร์โมนมีสเตียรอยมีอะไรหลายอย่างเขาวิจัยแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันถึงทำให้เกิดรักษาอะไรแต่ไรได้หรือว่ามีประโยชน์อยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นมองตื้นๆว่าเอ๊ะมันเป็นของเสียที่ขับถ่ายออกมาแล้วนะหมอเยอะบอกว่านี่เป็นของเสียมันเป็นยาได้ยังไงมันเป็นอะไรก็ง่ายๆก็คงจะถูกง่ายๆนะแต่มาวิจัยดูอีกทีนึงแล้วนี่มันไม่จริงจริงๆแล้วในระบบของการสังเคราะห์ของทุกอย่างมันหมุนเวียนธาตุตั้งแต่ธาตุที่อยู่ในดินมีอะไรๆจนกระทั่งไปเป็นของสดของดีเป็นพืชสังเคราะห์เป็นพืชเอาพืชมากินมาเป็นอุจจาระไปเป็นอาหารของพืชมาเป็นอาหารของคนก็ถ่ายไว้เป็นอุจจาระไปเป็นอาหารของพืชเป็นอาหารของคนก็เป็นอาหารของพืชด้วยอาหารของคนมันจะไปไหนอ่ะใช่ไหมวัฏสงสารมันก็อยู่เงี้ยสังเคราะห์ไปสังเคราะห์มาแล้วมันมีธาตุมีการสังเคราะห์เสร็จแล้วคนมันไปคิดมากมันก็เลยมันไปติดกันอยู่มีอีกต่อเนื่องกันอีกแม่เรื่องนี้ต่อเนื่องกันเยอะตั้งแต่เช้ามาหรือแม้แต่เมื่อวานนี้ ได้ยินแต่เสียงบอกกล่าวถึงพฤติกรรมไม่ดีของสมณะอยากขอความกรุณาพ่อท่านช่วยปรามผู้หญิงที่แก่วัดด้วยค่ะนะว่าได้สมณะไม่ว่าตัวอีกตัวนึงสำคัญเหมือนกันว่าได้สมณะไม่ว่าอีกตัวนึงคนพวกเราก็ดีให้มันฉลาดเนี่ยดีจะได้ครบถ้วนดีไม่ว่านะผู้หญิงที่แก่วัดด้วยค่ะที่อยู่วัดนานๆจนคุ้นเคยกับสมณะที่อยู่แต่ละพุทธสถานมางานนี้ก็เอาความคุ้นเคยมาทำพูดคุยกับสมณะยังไม่ระมัดระวังกรรมกิริยาที่แสดงออกทำให้คนมาใหม่หมดศรัทธาเนี่ยไม่ใช่หมดศรัทธาพระนะหมดศรัทธาผู้หญิงที่ทำให้คนมาใหม่หมดศรัทธาแล้วก็พลอยไปไม่ศรัทธาสมณะชาวอโศกด้วยนะทั้งที่ท่านไม่ได้เสื่อมแต่คนที่เสื่อมคือผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่เก็บปากเก็บคำเก็บหูเก็บตาเหมือนสมัยก่อนเมื่อ14ปีก่อนแล้วคนนี้คงมาเพิ่ง14ปีเอง คนนี้เพิ่งมา14ปีขนาด14ปีก็ยังฉลาดเท่านี้นะหรือว่ายิ่งมาอยู่นานยิ่งโง่ก็ดีนะมองกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วก็ท้วงติงกันการติเตียนกันท้วงติงกันนั้นดีเราต้องวางใจใครติเราด้วยอะไรๆเอามาพิจารณาไม่ใช่ว่าเขาติปั๊บพอถูกตัวเราหน่อยเท่านั้นถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีผิดหรือไม่ผิดจริงหรือไม่จริงไม่รู้โกรธไปก่อนเลยทำไมถึงโง่ได้ระดับขนาดนั้นโอ้โหโง่ไม่ลงทะเบียนเลยโง่กระจัดกระจายแบบนี้โง่ไม่เสร็จนะฟังเข้าใจไหมเนี่ยโอ้โหโง่ไม่ลงทะเบียนนี่หมายความว่าโอ้โหนี่โง่ไม่มีใครดูแลเลยโง่ตัวเองก็ไม่ดูแลตัวเองโง่กระจัดกระจายโง่ไปทั่วที่โง่ทั่วทิศแบบนี้มันจะไปจบหรือโง่แบบนี้ไม่เสร็จไม่จบโง่แบบนี้โง่ตลอดไปโง่ได้กระจัดกระจายโง่กว้างขวางขึ้นโง่เก่งขึ้นโง่มากขึ้นเท่านั้นเองใช่ไหมโง่ลักษณะนี้เพราะงั้นอย่างน้อยที่สุดก็ลงทะเบียนซะก่อนเราโง่จุดนี้ลงทะเบียนไว้เราโง่อย่างนี้จดลักษณะไว้เข้าทะเบียนให้ถูกช่องเราจะจัดการกับมันอย่างนี้นั่นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนี่เล่นโง่ไม่ลงทะเบียนโง่กระจัดกระจายโง่แบบนี้โง่ไม่เสร็จโอ้โหแค่โง่ยังมีหลายลักษณะเนาะฉลาดจริงไม่รู้ชมใครต่อทีนี้อารมณ์ในทฤษฎีพุทธอาการทั้งหลายมีลักษณะต่างๆแผ่ออกไปนานาของจิตที่พระพุทธเจ้าประสงค์พระพุทธองค์ทรงแบ่งแยกไว้ละเอียดมีทั้งที่เรียกว่าลักษณะของจิตต่างๆทั้งลักษณะของเจตสิกต่างๆแม้แต่คำว่าอารมณ์ความรู้สึกหรืออิโมชันหรือฟิลลิ่งที่พุทธศาสนาได้เรียกว่าเวทนานี้เนี่ยก็ทรงแยกแจกลักษณะอาการของเวทนาออกไปพิสดารถึง108ลักษณะพระองค์ทรงแตกลักษณะอาการให้เห็นตั้งแต่เวทนา2อันหมายถึงความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกับทางกายเรียกว่ากายิกะเวทนานั้นเป็นอย่างหนึ่งและความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกับทางจิตเรียกว่าเจตสิกะเวทนาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งดังนี้เป็นต้นหรือเวทนา3ก็ชี้อาการที่มีลักษณะแยกกันแตกต่างกันออกไปซึ่งก็เป็นอาการต่างๆของอารมณ์นั่นเองว่า 1. มีความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ที่เป็นสุขเรียกว่าสุขเวทนาหรือว่าสมนัตเวทนา 2. ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เป็นทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาหรือโทมนัตเวทนา 3. ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขหรืออารมณ์กลางๆเฉยๆว่างๆเรียกว่าทุกขมสุขหรืออุเบกขาเวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36เวทนา108ก็จะมีความละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนไปอีกมากที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แบ่งแยกแบ่งกระจายลักษณะอาการออกไปนานาเอาไปถึงโอกาสอันสมควรที่จะต้องอธิบายเวทนาต่างๆเหล่านี้ก็ค่อยสาธยายละเอียดกันอีกทีก็แล้วกันนะแต่อย่างไรก็ตามเท่าที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้กระจายภูมิแห่งความฉลาดทางอารมณ์หรือภูมิของ EQนะ emotional quotient เนี่ยออกมาแจกจ่ายสู่ตลาดความรู้ ทำให้ได้เห็นทำให้เห็นได้ว่าความรู้ด้านจิตวิทยาหรือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณได้พัฒนาขึ้นมาอีกอย่างน่ายินดีนะได้พัฒนาขึ้นมาอีกอย่างน่ายินดีที่จริงนั้นความรู้เกี่ยวกับจิตใจหรือว่าเกี่ยวกับจิตวิญญาณทั้งหลายซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และก็ทรงประกาศมาแล้วกว่า 2,500 ปีแท้ๆเนี่ยมีรายละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งที่คนปัจจุบันนี้น่าจะได้เรียนรู้กันแพร่หลายแล้วแต่ก็แปลกที่ไม่แพร่หลายทั้งๆที่คนในโลกมากมายที่พยายามเรียนรู้ค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณอาจจะยากซึ่งก็แน่นอนสิเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งละเอียดวิจิตพิสดารลึกซึ้งสูงส่งเนี่ยมันก็ต้องยากเป็นธรรมดาไม่เห็นจะน่างงตรงไหนเนาะก็จะอธิบายบ้างตามประสาของอาตมาก็แล้วกันโดยขอจับเอาคำว่าอารมณ์หรืออิโมชันนี่แหละเป็นเขาในการสาธยายซึ่งก็จะสาธยายตามสไตล์ของอาตมาแล้วนะพุทธศาสนาสอนเรื่องการรู้จักอารมณ์นะถ้าใครสามารถจับอารมณ์ของตนได้หรืออ่านอารมณ์ที่เกิดในแต่ละขณะได้เต็มสภาพตัวความรู้ของผู้รู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์อันเป็นองค์รวมของอารมณ์นี่ก็ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะในภาษามาเรียบเรียงไว้นี่ไม่ง่ายตัวความรู้ของผู้รู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์อันเป็นองค์รวมของอารมณ์นะก็ให้ชัดนะว่าอะไรขยายอะไรอะไรหมายถึงอะไรอะไรจะชัดขณะนั้นของตนนะเป็นองค์รวมของอารมณ์ขณะนั้นของตนที่เรียกผู้มีความรู้นั้นว่าผู้นั้นมีญาตปริญญาคือความอย่างรู้ในความเป็นธาตุรู้ที่เกิดที่เป็นนั้นๆของตนหมายความว่าญาตปริญญาก็หมายความว่าผู้นั้นมีปริญญาผู้นั้นมีความรู้ปริญญาไม่ใช่ไปสอบออกมาจากมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคำว่าปริญญาเนี่ยหมายถึงตัวจริงของจิตวิญญาณมันเป็นลักษณะรู้มันช่างรู้นะมันช่างรู้นี่ปริญญามันรู้อะไรญาตปริญญามันรู้อะไรมันรู้องค์รวมของจิตมันรู้อารมณ์ทั้งหมดนะมันรู้อารมณ์ทั้งหมดมันเป็นความรู้ของผู้รู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์นะเป็นอารมณ์องค์รวมของอารมณ์ขณะนั้นขณะที่เป็นปัจจุบันนั้นองค์รวมของอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนั้นของเราทั้งหมดนี่เรียกว่าญาตปริญญานะมีปริญญาที่เรียกว่าปริญญาในระดับเรียกว่าญาตะคือมันเป็นอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยอยู่เป็นลักษณะอะไรเนี่ยเรารู้รวมและได้จะพูดตามภาษาพระพุทธเจ้าก็ว่าคือกายในกายเป็นกายในกายแต่เป็นนามธรรมแล้วนะเป็นนามกายนะที่รู้เนี่ยเป็นรู้อารมณ์เนี่ยไม่ได้มาพูดถึงกายนอกกายไม่ได้นี่พูดของทางในภายในเป็นอารมณ์แล้วแต่เรียกภาษาหนึ่งว่ากายคือองค์ประชุมคือองค์รวมกายในกายองค์ประชุมทีนี้เจาะกายในกายเข้าไปรู้ความรู้สึกทีนี้จะเป็นเวทนาหรือเจาะลงไปจี้เป็นตัวลักษณะนัสนะเรียกว่าจิตแล้วในจิตนั้นจิตมีราคะสราคะก็รู้มันชัดว่าเออมันมีราคะอาการอย่างนี้เป็นราคะเจาะลงไปว่าไอ้ราคะนี่เป็นลักษณะอย่างนี้เต็มๆนะจะฆ่าตัวนี้ละทำลายตัวนี้ละนะให้มันลดลงให้ได้อาการเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้นั่นไปฝีมือในความสามารถที่เราจะทำและจากนั้นก็สามารถวิจัยวิเคราะห์เจาะอารมณ์ของตนเองเข้าไปยังรู้ละเอียดเข้าไปอีกเรียกว่าใช้จิตธรรมวิจัยใช้จิตธรรมวิจัยในขณะจิตของเราทำงานวิจัยอยู่จนสามารถรู้เหตุที่เป็นตัวร้ายคือกิเลสหรือตัณหาหรืออุปทานเรียกคนที่มีความรู้ขั้นที่ต่อจากญาตปริญญาสูงขึ้นมาอีกนี่ว่าตีรณปริญญาคือความอย่างรู้ถึงขั้นพิจารณาหรือได้วิจัยรู้ลึกละเอียดเข้าไปในธาตุรู้นั้นๆยิ่งขึ้นเป็นขั้นที่สองและก็สามารถมีวิธีทำลายเหตุที่เป็นตัวร้ายนั้นลงได้แม้น้อยแม้มากเรียกความรู้ขั้นที่สามนี้ว่าปหานปริญญาทำอะไรเราก็รู้วิจัยเราก็รู้มีปริญญาคือธาตุรู้นี่รู้ มีธาตุรู้ตัวปริญญาเป็นตัวช่างรู้เนี่ยมันเข้าไปรู้รวมพอวิจัยเข้าตีรณปริญญาวิจัยเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดอะไรต่างๆนานาพอรู้เข้าไปแล้วรู้จับตัวมันได้ตัวที่เราต้องการเป็นสมุทัยตัวเหตุตัวการสำคัญนะจับตัวเหตุตัวการสำคัญที่มันเป็นอกุศลมันเป็นตัวร้ายมันเป็นตัวไม่ดีพอจับได้แล้วเราก็ประหารนะทำลายประหารกำจัดโดยวิธีวิปัสสนาหรือสมถะก็ตามใจนะทำลายได้ลงไปได้จะน้อยหรือมากเริ่มทำลายได้กำจัดได้น้อยลงมันอ่อนแรงลงมันเบาลิดลงมันตายลงมันสลบไปหรืออะไรก็ตามใจเราก็จะมีปริญญาคือรู้ตัวช่างรู้ของเรานี่แหละหรือญาณนี่แหละหรือปริญญาหรือปัญญานี่แหละมันก็รู้ซ้อนลงไปเราทำถูกแฮะถูกตัวมันแล้วมันหมดฤทธิ์หรือลดฤทธิ์มันลงไปเรื่อยๆแล้วถึงขั้นดับก็ได้นะถ้าสามารถถึงขั้นนั้นมันตายดับแล้วมันจะฟื้นไหมทำมันอีกทำมันจะฟื้นมันฟื้นมันก็ทำมันต่อจนมันไม่ฟื้นจนมันตายแง่ในวงเล็บทุกขสมุทัยนะตัวสำคัญของอริยสัจสี่ก็เรียกมันตัวเหตุที่เราอธิบายไปแล้วถึงเหตุทำลายเหตุตัวร้ายนั้นได้ถึงขั้นนี้ก็เรียกว่ามีธรรมวิจัยเข้าข่ายสัมโพชฌงค์พออ่านมาถึงตรงนี้ถ้าคนมีปฏิภาณก็จะรู้ว่าธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นสัมโพชฌงค์ข้อที่2สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ถ้าผู้ใดมียาตปริญญาแล้วก็สามารถมีตีรณปริญญาจนถึงขั้นปหานปริญญาได้ทำลายได้คนที่เริ่มทำลายกิเลสเป็นทำลายถูกตัวถูกตัวแท้ถูกทุกขสมุทัยจริงๆปฏิบัติแล้วก็ทำลายได้จริงผู้ที่วิจัยจิตเป็นธรรมวิจัยเนี่ยคือวิจัยจิตวิจัยอาการทางจิตออกแล้วก็ยังมีสมรรถนะมีความสามารถกำจัดทำลายหรือปหานะปหาตภาสมุทัยต้องปหาตภาปหานตภานั่นแหละอันเดียวกันภาษาบาลีมันมีรากปหานเนี่ยปหิตะก็ได้เขาปหานทำให้มันตายลงกำจัดมันได้ต้องถึงขั้นมีพฤติกรรมของความสามารถถึงขั้นสามารถมีปหานะปริญญาธรรมวิจัยตัวนี้จึงจะเรียกว่าธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เพราะมีคุณลักษณะถึงขั้นเข้าข่ายเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เพราะยันเป็นธรรมวิจัยจนเกิดภูมิตรัสรู้คือภูมิที่ทำให้เกิดการละลดกิเลสตัณหาอุปทานได้มีการทำให้มันลดละมันเดินทางไปสู่ความตรัสรู้ตรัสรู้สุดท้ายเลยจนถึงขั้นอรหันต์เพราะถูกตัวมันแล้วต้องมีผลมีมรรคมีผลจึงจะเป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สติเหมือนกันสติสัมโพชฌงค์แตกต่างกับสติธรรมดาอย่างไรสติธรรมดาก็สติอย่างนั้นดีไม่ดีสติปุถุชนสติบ้าๆบอๆมีสติที่มีความคิดอกุศลด้วยมีสตินะนักปล้นนี่มีสติไหมนักฆ่าเนี่ยมีสติยิงปืนต้องให้แม่นเจาะที่เป้าหมายให้ชัดไม่มีสติทำงานพวกนี้ไม่ได้แต่สติพวกนี้ประกอบไปด้วยอกุศลจิตอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่เขาไปบงการเขาไปทำงานสติอย่างนี้ไม่ใช่สติสัมโพชฌงไม่ใช่แม้แต่แก้สติกัลยาณชนสติที่มีสติแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีมีความคุณงามความดีปรับตัวกายวาจาใจไม่ได้ปรับใจด้วยแต่ไม่มีความรู้ละเอียดไปถึงขั้นปรมัตถ์ถึงขั้นโลกุตระอย่างที่อาตมากำลังอธิบายสู่ฟังยังจับจิตเจตสิกยังไม่เก่งยังไม่รู้จักเนกขัมมะยังไม่รู้จักเคหสิตะอะไรชัดเจนโทษทีเพราะงั้นสติกัลยาณชนเนี่ยในศาสนามากมายศาสนาเขาก็พยายามจะปรับจิตวิญญาณให้เป็นดีแต่ไม่มีรายละเอียดไม่แบ่งไม่โลกุตระโลกียะไม่ออกอ่านอาการทางจิตชัดๆไม่รู้ว่าเวทนาเป็นเนกขัมมสิตาเวทนาหรือเป็นเคหสิตาเวทนาแบ่งไม่เป็นเข้าใจไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนจริง คนผู้นั้นก็เป็นกัลยาณนะมีสติระลึกรู้ก็ทำไปตามสติที่เรามีภูมิมีปัญญาสตินี้ก็เรียกว่าสติกัลยาณชนเท่านั้นยังไม่ถึงสติอาริยชนหรือสติขั้นมีผลถึงขั้นมีปริญญาสามมียาตปริญญามีติรณปริญญามีปหานปริญญาสำเร็จถึงสามปริญญานี่จึงจะเรียกว่าสตินี้เป็นสติสัมโพชฌงค์หรือธรรมวิจัยก็เป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือวิริยะก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์มีความเพียรที่เพียรถึงขั้นโอโหปฏิบัติถึงขั้นมีปริญญาสามมีการประหารได้จะได้น้อยก็ตามก็เรียกว่าเริ่มได้ละเริ่มเดินทางเข้าสู่การตรัสรู้เป็นพระอริยะหรือพระอรหันต์ในอนาคตฟังรายละเอียดให้ดีเพราะฉะนั้นเรียกกันไปหลายคำหลายความมาอธิบายเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันก็เหมือนมีคำหนึ่งเหมือนแต่อีกคำหนึ่งมันไม่เหมือนเหมือนก็บอกธรรมะก็คือธรรมชาติเออใช่ธรรมะมันเหมือนกันแต่ชาติมันไม่เหมือนนะธรรมะคือธรรมชาติมันเหมือนกันตรงธรรมนั่นแหละธรรมะมันเหมือนกันแต่ชาติมันไม่เหมือนกันเพราะธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งกว่าจนไม่มีชาติล่ะธรรมะที่ไม่มีชาติมันจะเหมือนธรรมชาติไหมไม่เหมือนแล้วเพราะศาสนาพระพุทธเจ้านี่ตรงกระทั่งดับการเกิดหรือชาติหรือชาติเพราะฉะนั้นเป้าหมายนี่ดับชาติเลยนะดับการเกิดเลยนะแล้วเอาอะไรให้เกิดนี่ต้องรู้จิตเจตสิกดับไม่เกิดจริงๆดับชาติแม้เดี๋ยวนี้ก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวรู้ยิ่งเห็นยิ่งเห็นจริงของตนเองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้เลยว่ามันตายแล้วมันไม่เกิดอีกจริงๆเห็นความไม่เกิดเป็นธรรมดาดับสนิทแล้วอะไรดับอะไรไม่มีชาติชาติในอะไรชาติอะไรตายชาตินั้นตายแล้วดับชาตินั้นตายสนิทแล้วอะไรอ่ะชาติที่ตายต้องเรียนรู้ชาติตัวนี้เรียกว่าประเภทชาติประเภทภูมิอะไรต้องรู้อะไรเอียดเข้าไปในจิตเจตสิกทั้งประเภทชาติประเภทตายประเภทเกิดต้องรู้การเกิดการตายอย่างแท้จริงเพราะแค่การเกิดการตายที่หมดลมหายใจเนี่ยโอ้ยไม่ต้องเรียนมันก็รู้การเกิดการตายทางร่างกายพอพูดทางเกิดการตายทีก็ไปพูดแต่ทางร่างกายมันไม่ใช่มันปรมัตถ์หรือมันโลกุตระนี่มันต้องการเกิดการตายลึกซ้อนเข้าไปในจิตด้วยจิตวิญญาณที่เป็นจิตวิญญาณที่จะให้ทำงานถ้าเราจะตายอย่างปรินิพพานเราก็ต้องรู้ว่าตายอย่างปรินิพพานตายอย่างไรคนยังไม่มีความสามารถที่จะทำตายถึงขั้นนิพพานและปรินิพพานคนนั้นก็ไม่มีความสามารถที่จะตายอย่างนิพพานหรือตายอย่างปรินิพพานได้เพราะไม่รู้ว่าไอ้ตายอย่างนิพพานตายยังไงทำกับของตนเองโดยทางจิตตายทางปรินิพพานหรือตายอย่างนิพพานต้องจิตตายไม่เกี่ยวกับการเกิดท้องพ่อท้องแม่ท้องพ่อท้องแม่นี่คนบ้าๆบอๆยังทำให้เกิดได้เลยทำให้เกิดใช่ไหมให้เกิดลูกให้เกิดตาให้เกิดเป็นอย่างนั้นคนตาบอดหูหนวกขาหักขาเป๋ยังทำให้เกิดได้เลยคนสมองเต็มมั่งไม่เต็มมั่งทำได้เลยไอ้นี่ไม่ได้เราทำให้เกิดให้ตายทางนิพพานนี่ไม่ใช่ธรรมดามันลึกซึ้งละเอียดต้องเป็นคนวิเศษคนพิเศษถึงไหนแล้วอ่ะสัมโพชฌงค์นะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อาตมาขยายสัมโพชฌงค์เพื่อให้เข้าใจในความเป็นสัมโพชฌงค์ให้ชัดขึ้นนะเพราะว่าเข้าใจกันยังไม่ได้นะทวนอีกทีในนี้ท่านก็ทวนไว้ในนี้อาตมาก็เขียนเสริมไว้แล้วทวนอีกทีนะเข้าข่ายธรรมวิจัยเข้าข่ายสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์หมายความว่าจิตนั้นมีประสิทธิภาพเข้าข่ายเป็นภูมิตรัสรู้ตรัสรู้ก็คือความสามารถเข้าขั้นมีวิชชาหรือความสามารถของจิตที่มีทั้งความฉลาดและทั้งทำงานขั้นลดละกิเลสได้จริงขั้นบรรลุมรรคผลธรรมวิจัยนี้จึงจะได้ชื่อว่าธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เพราะงั้นก็เคยเห็นอาจารย์บรรดาอาจารย์ต่างๆเขาอธิบายกันธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็คือมีการธรรมวิจัยมีการวิจัยอะไรไปมันคือวิจัยธรรมดาวิจัยไปเจอวิจัยอะไรเราไปนั่นก็คือนะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ซึ่งไม่ใช่ถ้าจะระบุว่าเป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้แล้วหมายความว่าธรรมวิจัยนี้มีคุณภาพถึงขั้นมันกำลังมีผลของการตรัสรู้ได้มรรคได้ผลเพราะฉะนั้นถ้าไปมันไม่ได้มรรคไม่ได้ผลไม่ถือว่าธรรมวิจัยนั้นถึงขั้นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นะธรรมวิจัยถ้าเรียกว่าเป็นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วจะต้องปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิ และมีผลมีมากมีผลน้อยหรือมากก็ตามก็เรียกว่าเป็นธรรมวิจัยสัมโพธิชงได้ทวนอีกทีหากผู้ใดได้ศึกษาและสามารถฝึกจนมีตีรณปริญญาหรือมีธรรมวิจัยและมีปหานปริญญาที่มีคุณภาพถึงขั้นเป็นสัมโพธิชงซึ่งหมายความว่าผู้นั้นมีความสามารถวิจัยเข้าไปอย่างรู้หรือพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมโดยเฉพาะสามารถอย่างรู้ตัวเหตุแห่งทุกข์หรือเหตุแห่งความเลวร้ายในจิตในเวทนาวงเล็บสมุทัยของตนและมีความสามารถถึงขั้นพ้นสังโยชน์3ขึ้นไปในขณะนั้นขณะนั้นดังนี้จึงจะนับความสามารถของธรรมวิจัยนั้นมีคุณภาพสูงถึงขั้นธรรมวิจัยสัมโพธิชงคือมีความอย่างรู้ถึงขั้นสามารถเดินทางเข้าไปสู่การตรัสรู้ได้ตามฐานานุฐานะหรือถึงขั้นมีการบรรลุธรรมได้มรรคได้ผลเป็นลำดับลำดับจึงมีชื่อว่ามีธรรมวิจัยสูงถึงขั้นธรรมวิจัยสัมโพธิชงวงเล็บเปิดโพธิชงหมายถึงองค์แห่งการตรัสรู้หรือคือหน่วยพลังงานจิตนั้นมีคุณภาพถึงขั้นบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นถ้าเปิดว่าธรรมวิจัยนั้นไม่มีประสิทธิภาพถึงขั้นบรรลุมรรคผลธรรมวิจัยนั้นไม่เรียกว่าธรรมวิจัยสัมโพธิชงผู้รู้หรือนักปราชญ์ที่ศึกษาจิตวิทยาปัจจุบันนี้เมื่อสามารถรู้อารมณ์หรือรู้ก้าวขึ้นถึงขั้น EQ กันได้ดังที่กำลังรู้กันอยู่ก็เห็นว่าฉลาดพัฒนาขึ้นดังนั้นผู้รู้ทางด้านสายปัญญาสายทางการศึกษาเมื่อก่อนเขาก็เห่อกันหรือว่าเรียนรู้กันหรือว่าพยายามรู้จักจิตรู้จักใจแค่ IQ นะแค่ intelligence quotient รู้กันแค่ IQ คือรู้ว่าอาการหรือสภาวะแห่งความฉลาดมันเป็นอย่างไรแล้วต่อมาก็ก้าวหน้าขึ้นเข้าใจอาการของจิตที่มีพฤติกรรมหรือมันมีกรรมกิริยาสามารถรู้อารมณ์ของพฤติกรรมรู้ความรู้สึกของกรรมกริยานั้นนั้นนี่คือความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่า EQ นะ emotional quotient เป็นความฉลาดที่สามารถรู้จักอารมณ์รู้จักความรู้สึกของจิตแต่ก่อนเขารู้จักแค่ความฉลาดหรือชาวไวไหวพริบนะรู้จักแค่ intelligence ก็ดีใจกับความเฉลียวฉลาดนั้นก็เก่งเหมือนกันสามารถตรวจความเฉลียวฉลาดของคนได้เรียกว่า IQแต่ก่อนนั้นมันมีแต่วัด IQ วัดความเฉลียวฉลาดของคนมีหน่วยเป็นตัวเลขเท่านั้นเท่านี้เขาก็ว่าเก่งแล้วต่อมานี่นอกจากจะความเฉลียวฉลาดแล้วยังมีความสามารถเพิ่มขึ้นรู้จักอารมณ์รู้จักความรู้สึกรู้จักอารมณ์ซึ่งเป็นอาการของจิตเพิ่มขึ้นเป็น EQ อารมณ์ในทางพุทธศาสนาใช้คำว่าเวทนาเวทนานี่คืออารมณ์คือความรู้สึกอ่านความรู้สึกอ่านอารมณ์ได้รู้จักจิตมากขึ้นพุทธนอกจากจะรู้จักเวทนายังวิเคราะห์วิจัยเข้าไปลึกเจาะเวทนาในเวทนาพิจารณาเวทนาในเวทนาให้แตกตีอารมณ์ให้รู้ว่าอะไรต่ออะไรมันปนปรุงกันอยู่วิจัยอาการที่ผสมอยู่ในอารมณ์นั้นๆให้ออกว่ามันมีอะไรประกอบอยู่ในเวทนาหรือในอารมณ์นั้นๆสิ่งที่มันประกอบกันอยู่ในเวทนานั้นมีทั้งความเป็นเรียกว่าภาวะมีทั้งความรู้เรียกว่าปัญญามีทั้งความรู้สึกเรียกว่าเวทนามีทั้งกิเลสเรียกว่าอกุศลมูลที่เป็นเหตุตัวร้ายคือทุกขสมุทัยเป็นต้นเนี่ยอาตมาวิเคราะห์ให้ฟังละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนี่เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเดียวนะมันไม่ใช่ยากมากมายแตกละเอียดให้ฟังอยากละเอียดให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้นเองทีนี้เอาละตามรู้อารมณ์ในฌานเตรียมดีๆนะอย่าเพิ่งเข้าฌานเพราะจะอธิบายเรื่องฌานก็จะเพิ่งเข้าฌานนะตั้งใจดีๆครั้นนี้มารู้จักความเป็นฌานกันดูบ้างสภาพของอาการในจิตแต่ละขณะสามัญที่เราจะเรียนรู้คือพลังงานของจิตเนี่ยมันเป็นสภาพเกิดบทบาทพลังงานรวมๆอยู่เรียกว่าความรู้สึก รวมๆทั้งหมดหรืออารมณ์ emotion ในขณะนั้นขณะนั้นทั้งหมดในจิตขณะนั้นยังมีตัววิเคราะห์นะยังมีตัวในจิตขณะนั้นเรายังมีตัววิเคราะห์ซ้อนลงไปอีกคือซ้อนเข้าไปรู้ในจิตจนรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์ทั้งหมดเรียกอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดนี้ว่าเวทนานะพอรู้อันนี้ก็รู้อารมณ์ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกรวมทั้งหมดนี้ว่าเวทนาจนรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์ทั้งหมดเรียกอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดนี้ว่าเวทนานะพอรู้อันนี้ก็รู้อารมณ์ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกรวมทั้งหมดนี้ว่าเวทนานะตัวความสามารถที่ซ้อนเข้าไปรู้ในจิตนี้คือสัญญาหรือปัญญาสัญญาคือจิตนี่แหละมันทำงานกำหนดรู้กำหนดรู้หน้าที่กำหนดรู้เจาะรู้ลงไปเพ่งรู้เข้าไปนี่คือสัญญาพอรู้ลึกซึ้งมีการรู้มีน้ำหนักของความรู้มีความเฉลียวฉลาดในความรู้จึงเรียกว่าปัญญาสัญญานี่กำหนดรู้มีหน้าที่นำก่อนปัญญาสัญญานี่มีหน้าที่นำก่อนปัญญาสัญญากำหนดรู้พอรู้แล้วมันมีประสิทธิภาพขึ้นรู้เข้าใจอะไรมากขึ้นเฉลียวฉลาดมากขึ้นมีความรอบรู้อะไรใดขึ้นหลากหลายขึ้นก็กลายเป็นตัวปัญญาขึ้นเรื่อยๆมันเป็นการรู้ตามความจริงให้สัญญากำหนดจดจ่อจ้องลงไปกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นถ้าเป็นนามธรรมขณะนี้เรากำลังจะจดจ่ออ่านอารมณ์อ่านจิตในจิตอ่านเข้าไปจนกระทั่งในจิตนั้นมีอารมณ์มีเจตสิกมีอะไรอะไรต่างๆนานาที่ผสมอยู่ในนั้นน่ะทั้งหมดมันมีอะไรบ้างนะวิจัยวิเคราะห์ไปเมื่อเราตักน้ำมาแก้วหนึ่งแล้วคนจะตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ก็เอามาแยกในนี้จะมีอะไรบ้างมีธาตุอะไรอยู่ในน้ำนี้บ้างมีธาตุเล็กธาตุตะกัวธาตุต้นธาตุนี่อยู่ไหมนะหรือมีแบคทีเรียอะไรอะไรอยู่บ้างมีอะไรอยู่ก็แยกออกไปเนี่ยเหมือนวัตถุอันนี้ก็เป็นนามธรรมก็แยกออกไปรู้นั่นแหละรู้อะไรรู้ธาตุเหล็กธาตุได้สมมติว่านะแต่ไม่ใช่ธาตุเหล็กจริงๆเพราะงั้นมันก็จะเป็นอะไรอะไรอยู่ในอารมณ์จิตนั่นอีกก็เหมือนกับรู้ในนามเนี่ยอารมณ์ก็ดูเหมือนน้ำทั้งน้ำเนี่ยเรียกว่าอารมณ์โอ้โหทำไมมันดีจังเลยดังให้เผื่อคนอื่นด้วยหูไม่แตกเหรอดังขนาดนั้นนี่ขนาดข้างนอกได้ยินขนาดนี้ยีตรงนี้หูแตกกันพอดีอะไรอีกล่ะสมณะกับผู้หญิงอีกมั้ยเออทำไมมันยังไม่จบง่ายๆเลยพวกหนูๆกำลังเข้าวัดเพื่อศึกษาพระธรรมยังไม่ทันลงทะเบียนเลยแต่พอได้ยินคำตำหนิติเตียนต่างๆเกี่ยวกับความประพฤติของผู้หญิงและสมณะแล้วทำไมไม่กล้าเข้าหาวัดเพราะกลัวถูกคฤหาขอให้พระท่านชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติด้วยค่ะเออพวกเราเนี่ยเอาจริงเอาจังจริงๆนะจะไปแนะนำยังไงแล้วเอาหน้าอย่าเพิ่งกลัวเข้ามาดูก่อนเกาะผู้หญิงคนไหนเป็นพี่ที่เขามาก่อนเขารู้สึกว่าเขาดูดีก็เกาะคนนั้นไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็ถามเขาว่าเขาทำยังไงเขาปฏิบัติยังไงเขาอะไรยังไงเอางั้นก็แล้วก่อนอาตมาแนะนำนี้ก่อนก็แล้วกันไม่งั้นมันเสียเวลานะ เมื่อกี้ได้พยายามที่จะอธิบายแทรกเพื่อให้รู้ว่าสัญญาต่างกับปัญญาอย่างไรนะถึงเป็นลักษณะของจิตเป็นเจตสิกปัญญาก็เป็นเจตสิกสัญญาก็เป็นเจตสิกมันทำหน้าที่ของมันอยู่ในจิตนั่นแหละแล้วมันก็ทำพระพุทธเจ้าท่านแบ่งเอาไว้สัญญาก็อย่างหนึ่งปัญญาก็อย่างหนึ่งทั้งที่สัญญาและปัญญาคือตัวรู้เหมือนกันสัญญามันคือตัวรู้รู้สัญญานี่มีความหมายไปถึงกระทั่งว่าระลึกรู้เอาความเดิมมารู้หรือรู้ในปัจจุบันนั้นก็เป็นสัญญาระลึกเอาความเดิมเรียกว่าความจำเอามารู้ก็เรียกว่าดึงสัญญาขึ้นมารู้มากำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคือระลึกเอาสัญญานี่คือตัวสำคัญที่ดึงเอาความจำขึ้นมารู้ก็เรียกว่าความจำนั่นก็เรียกว่าสัญญาเหมือนกันหรือปัจจุบันมันก็เจาะลงไปรู้ก็มันมีหน้าที่เท่านั้นน่ะรู้แต่ถ้ามันรู้มากขึ้นมาก็เริ่มเป็นปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆสัญญาก็เริ่มเป็นปัญญาเรื่อยๆปัญญาจะสูงจะเก่งจะมากเท่าไหร่ก็เป็นความสามารถของปัญญาที่จะรู้มากขึ้นเป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาพละสูงขึ้นไปเรื่อยหรือจะเรียกภาษาใหม่ว่าเป็นญาณทัศนะก็ได้นั่นก็จะเป็นอย่างนั้นนะ และยังวิเคราะห์นะแล้วยังวิเคราะห์วิจัยซ้อนเข้าไปในความรู้สึกหรืออารมณ์อีกเรียกว่าพิจารณาเวทนาในเวทนาในเวทนาก็มีใจที่มีพลังงานจิตนี่แหละมันเป็นตัวปัญญาซึ่งก่อนจะเป็นปัญญามันก็จะเริ่มจากเจตสิกที่ชื่อว่าสัญญาสัญญาคือตัวกำหนดรู้เป็นอาการหนึ่งของจิตเรียกว่าสัญญาเจตสิกอาการตัวนี้จะทำหน้าที่เจาะลึกเข้าไปรู้ในอารมณ์อีกทีความรู้ที่สามารถยังรู้ได้ก็เป็นปัญญาหรือปริญญาตั้งแต่ญาตปริญญาและก็ตีรณปริญญาและมีปหานปริญญาทำงานครบ3ปริญญา3ทำงานครบปริญญา3โดยสัญญาเป็นตัวกำหนดรู้เข้าไปจนรู้อะไรอะไรของจิตผลของการรู้ก็เป็นประสิทธิภาพของจิตเรียกสภาพนี้ว่าปัญญามันสามารถเข้าไปรู้ในจิตอีกทีนึงเมื่อญาตปริญญาอ่านจิตเข้าไปรู้ว่าอารมณ์หรืออิโมชันนี่เป็นอย่างนี้ปัญญาก็ตามรู้และตีรณปริญญาวิจัยเจาะเข้าไปว่ามีอะไรอื่นๆในอารมณ์อีกซึ่งก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคือตัวรับรู้อีกแม้แต่ปหานปริญญาก็ทำงานทำลายกิเลสลงไปได้หรือไม่เป็นอย่างไรบ้างปัญญาก็ตามรู้ทั้งนั้นแม้ที่สุดผลเป็นไฉนปัญญาก็ตามรู้หมดนะปัญญาคือตัวปลายของตัวผลของความรู้ตัวปลายของการทำงานรู้เพราะหน้าที่ทำงานมีสัญญาก็ดีมีตีรณปริญญาก็ดีมีปหานปริญญาก็ดีก็เป็นตัวที่ทำงานและตัวปัญญาก็คือรวมรู้ไอ้สิมันมีงานของตัววิจัยก็ตามกำจัดก็ตามปหานปริญญาคือตัวกำจัดตีรณปริญญาคือตัววิจัยหรือรู้รวมๆคุมๆก็ญาตปริญญามันทำหน้าที่รู้ปัญญาก็คือมันผลของความรู้ทั้งหมดนั่นรู้อย่างนี้และไม่ใช่รู้มั่วเลยนะรู้แบ่งให้ออกอ๋ออย่างนี้อยู่ในขั้นตีรณปริญญานี่อยู่ในขั้นปหานปริญญาอย่างนี้อยู่ในขั้นตรวจอารมณ์ก็เป็นปัญญาอีกพบปฏิบัติทำได้แล้วฆ่ากิเลสได้แล้วอารมณ์หรือเวทนาของเราอีกมันว่างจากกิเลสแล้วเป็นอุเบกขาเนคขมสิตาอุเบกขาเวทนามันเป็นอาการยังไงลักษณะยังไงรสธรรมรสมันเป็นยังไงธรรมรสของอุเบกขาอุเบกขาอย่างเนคขมด้วยนะอุเบกขาเคหสิตาก็แบบหนึ่งอุเบกขาของเนกขัมมะก็อีกแบบหนึ่งแล้วมันเป็นยังไงรสชาติของธรรมรสของธรรมะที่มันปฏิบัติประหารกิเลสได้เนี่ยมันเป็นรสยังไงปัญญาเข้าไปรู้รสนี่ได้อีกสัญญานำเสมอดาสัญญากำหนดรู้พอรู้สัญญามันมีหน้าที่แคบตรงที่ว่ากำหนดรู้เท่านั้นแต่ความรับซับซ่ามวลประมวลความรู้นี่เรียกว่ากล่องความรู้นี่เรียกว่าปัญญารวมความรู้เรียกว่าปัญญาดังนี้คือหน้าที่ของปัญญานะก็ตามรู้ทั้งนั้นแม้ที่สุดผลเป็นไฉนปัญญาก็ตามรู้หมดนี่คือหน้าที่ของปัญญาเมื่อเจริญตามแบบพุทธก็คือวิชานะเจริญตามแบบพุทธวิชาคือท่านแบ่งหัวข้อไว้ลักษณะนั้นลักษณะนี้นี่รวมแล้วเป็นวิชาทั้งหมดครบบริบูรณ์ขึ้นมาตั้งแต่ฌานเป็นอย่างไรถ้ามีปัญญารู้ว่าฌานนั่นคืออะไรทั้งหมดเลยนั่นก็คือวิชาของฌานวิปัสสนาญาณเป็นวิชาที่สองมันเป็นยังไงเราก็รู้ว่าโอ้วิปัสสนาญาณญาณคืออย่างนี้ทำวิปัสสนาคือทำอย่างนี้ทำแล้วจนกระทั่งรู้ผลของวิปัสสนาเป็นงี้ก็คือวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณก็เรียกทับลงไปเองว่าเป็นวิชาที่สองมโนมยิทธิเป็นยังไงมโนมยิทธิคือทำจิตมีฤทธิ์มีความสามารถมีอำนาจเก่งพิคอบเก่งและอิทธิเนี่ยมณิทิมันสำเร็จมโนมยะได้ว่าสำเร็จทางใจใจทำสำเร็จมีฤทธิ์ทำทางใจสำเร็จโดยอนุสาสนีปาฏิหาริย์สำเร็จโดยละกิเลสได้ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์ก็สำเร็จทางใจเหมือนกันอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็สำเร็จทางใจเหมือนกันเป็นปาฏิหาริย์ได้เหมือนกันได้สำเร็จเป็นมโนมยิทธิเหมือนกันแต่มโนมยิทธินั้นไม่ใช่วิชาพุทธไม่เรียกว่าวิชานะไม่เรียกว่าวิชามันเป็นเรื่องของนอกศาสนาไม่เรียกพุทธวิชาพุทธวิชานั้นเอาอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะมีฤทธิ์มีความเก่งอะไรเก่งในอริยสัจ4เก เก่งในเรื่องที่เป็นทุกข์เกิดในเก่งในเรื่องที่เรียนรู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็สามารถดับเหตุแห่งทุกข์จนถึงสามารถรู้ปฏินิสสคะกลับคืนไปได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสภาพของการรู้ที่จะต้องแยกแยะด้วยปัญญาให้ชัดละเอียดถ้าไม่งั้นมันไม่ละเอียดแล้วมันก็ปนเปเลอะเทอะไปหมดถ้ารู้ละเอียดเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้นนะเพราะวิชาอื่นๆก็เหมือนกันเป็นองค์เสริมมโนมยิทธิอิทธิวิธีสโสทิพเจโตปริยานบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณจนถึงอาสวัคคายานอะไรก็ค่อยๆว่ากันอาตมาจะต้องเขียนอีกเล่มหนึ่งต่างหากที่จะอธิบายวิชาเก้านี้นะอธิบายให้ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนามธรรมให้เข้าใจชัดๆแล้วแยกแตกต่างให้เห็นว่าวิชาทั้งเก้านี้เป็นปาฏิหาริวิชาทั้งเก้านี้เป็นของพิเศษไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์ใช้คำเดียวความเดียวกันเนื้อพลความเหมือนกันเลยนะอิทธิวิธีนี้เหมือนกันเลยนะคนหนึ่งเป็นตัวเดียวเป็นคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ลูกทำพระอาทิตย์ก็ได้ดำน้ำดำดินห้องเฮิร์นเดินน้ำดำดินอะไรได้ครบความเหมือนกันหมดเลยแต่หมายถึงอิทธิวิธีอาเทศนาก็อย่างหนึ่งหมายถึงเรื่องของอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเข้าใจความเป็นสัจจะสองอย่างนี้ไม่ได้มันก็ปฏิบัติไม่ถูกมันก็มั่วปนๆทุกวันนี้ถึงปนกันอยู่หมดเลยเอาอะไรจะชัดยังไงไม่ชัดเมื่อไม่ชัดคุณก็ทำไม่ถูกเมื่อไม่ถูกคุณก็มีเชื้อโรคสิ่งนี้ไม่ใช่แต่คุณเอามาไปปนมันก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งวิธีทั้งผลที่ได้ปนเงินไปหมดมันก็เสียเพราะถ้าเราวิเคราะห์แยกออกชัดวันนี้ไม่ใช่แยกออกไม่เอาวิธีก็ไม่ใช่ผลก็ไม่ใช่สะอาดเพราะวิธีอย่างนี้ถึงใช่ผลมันก็ใช่เพราะฉะนั้นมันก็ถึงจะบริสุทธิ์สะอาดมันถึงจะได้เนื้อแท้เต็มๆนะ ตัวที่ไปดึงอะไรๆออกมารู้ก็เป็นตัวของตัวเองนี่แหละเป็นตัวของผู้ฉลาดนั้นมีตัวความฉลาดของผู้ฉลาดนั้นเกิดขึ้นซ้อนนะมันจะเกิดตัวความฉลาดเพราะฉะนั้นจะว่า EQ นะ Emotional Quotient หรือจะว่า Intelligence Quotient มันก็ต้องเกิดมันก็พัฒนานะตัวความฉลาดนี่ไม่ว่าฉลาดทางตัวฉลาดเฉยๆหรือฉลาดแม้แต่ฉลาดทางอารมณ์ตัวความฉลาดนั้นมันก็จะเกิดความฉลาดของผู้ฉลาดนั้นเกิดขึ้นซ้อนเป็นความฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นจากสัญญาก็เจริญขึ้นเป็นปริญญา3ปริญญา3ตัวนี้แหละเป็นตัวทำงานให้เกิดผลอย่างรู้ลึกเข้าไปอีกในอาการของจิตในบทบาทต่างๆของจิตและปัญญาก็เป็นตัวรู้ที่เก็บละเอียดรู้ความเป็นความมีจริงรูปภาวะความเป็นความมีจริงความปรากฏหรือความเป็นความมีจริงเนี่ยภาษาบาลีว่าภาวะที่เกิดที่มีทั้งหลายไปอีกทีปัญญาก็ตามเก็บความรู้ยอดไปอีกทีเรื่อยๆเพราะคนมีปัญญาก็คือคนรู้ความเป็นความมีที่เราเองเราสามารถรู้ได้นั่นแหละคือความเป็นปัญญาของคนใครสามารถรู้ได้เท่าใดคนนั้นก็มีปัญญาเท่านั้นคนสามารถรู้มากรู้ละเอียดแยกวิเคราะห์อะไรได้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรได้อีกคนนั้นก็มีปัญญาที่สามารถวิเคราะห์แยกเป็นหมวดไม่ปนไม่เปไม่เลอะไม่เทอะไม่ใช่มั่วหมดแต่ชัดเข้าไปเรื่อยละเอียดละอ้อเรื่อยไปจนเอาเฉพาะที่ตรงนี้แท้ๆไม่มีอะไรปนกิเลสก็คือเอาแต่กิเลสฆ่าแต่กิเลสแท้ๆมันก็ไม่ไปเสียไม่สูญเสียไม่รั่วไม่ซึมไม่มันประณีตนะประณีตประหยัดไม่มีไปดึงเอาตัวอื่นมาสูญเสียอย่างนี้เรียกว่าคนละเอียดนะต้องละเอียดละออมากอาการรู้สามัญโดยไม่มีที่มุ่งไม่มีจุดศึกษาคนก็ได้แต่รู้กันไปแต่ถ้ารู้ดังที่กำลังฝึกตามที่ว่านี้ก็จะรู้อย่างมีที่มุ่งมีจุดศึกษาฝึกฝนและความรู้ก็จะพัฒนาขึ้นไปรู้ความเป็นความมีเรียกว่าภาวะ ที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นการได้รู้ความจริงตามความเป็นจริงของความเป็นความมีต่างๆที่เกิดขึ้นพัฒนาขึ้นซึ่งเป็นตัวรู้ที่ไม่โกงตัวรู้ที่เจริญขึ้นมาถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าปัญญาความฉลาดที่เจริญขึ้นคือปัญญาที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเจ้าตัวความฉลาดตัวนี้มีคุณลักษณะไม่ผสมโรงกับเหตุปัจจัยที่เป็นกิเลสเนี่ยอาตมาก็พยายามนิยามให้ชัดๆว่าปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวรู้โกงมันไม่ใช่ตัวรู้ที่ไปร่วมกับงานกับกิเลสนี่เป็นเรื่องชัดๆแต่ในนี้ปนเปไปหมดแล้วไปเรียกภาษาไทยว่าฉลาดความฉลาดด้วยความรู้แล้วไปเรียกปัญญาหมดปนกับกิเลสเลอะเทอะมันก็รู้นะแต่ปัญญามันไม่ใช่ปัญญามันรู้มันไม่ปนกิเลสก็ปนกับกิเลสมันเฉโกนะมันเฉกะหรือเฉกตาภาษาบาลีเรียกว่าเฉกตาคือความรู้นะหรือผันเป็นเชโกอะไรอย่างเงี้ยเชกะก็เรียกตามธรรมดานะเพราะงั้นไอ้ตัวปัญญากับตัวเชกะมันก็ต่างกันเพราะปัญญาเป็นคืออะไรอาตมาก็พยายามจะขยายความถึงปัญญาให้ชัดว่าคือตัวที่ไม่ผสมโรงกับเหตุปัจจัยที่เป็นกิเลสนั่นแหละปัญญาส่วนความเฉลียวฉลาดที่ผสมโรงกับเหตุปัจจัยที่เป็นกิเลสคือเชโกกิเลสเป็นพลังงานอีกชนิดนึงตัวเก่งร้ายมากที่เข้ามาแทรกแซงอยู่ในจิตหากใครดึงตัวเองเป็นตัวเองออกมาให้เป็นความฉลาดจะดึงยังไงก็ไม่รู้นะคนดึงตัวเองออกมาจากตัวเองแหละดึงตัวเองให้เป็นตัวเองออกมาให้เป็นความฉลาดที่รู้จักว่าอาการของจิตเนี่ยมันปรุงแต่งกันอยู่กำลังมีบทบาทกำลังมีอำนาจก็พยายามอย่างรู้ว่าลักษณะอย่างไรแล้ววิเคราะห์วิจัยเข้าไปจนเห็นอาการกิเลสในจิตตั้งแต่ในจิตระดับต้นระดับตื้นเรียกกิเลสนี้ว่าวิติกรรมกิเลสระดับกลางเรียกว่าปริยุทธานกิเลสระดับลึกเรียกว่าอนุสัยรู้ให้ชัดคมแม่นชัดคืออย่างไรคมคืออย่างไรแม่นคืออย่างไรก็ไปเข้าใจเอาเองรู้ให้ชัดคมแม่นว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วจัดการปฏิบัติให้เจริญไปตามลำดับตัวที่กำหนดรู้คือสัญญามันก็ทำงานกำหนดรู้มันก็ทำงานกำหนดไปก็จะรู้ตามที่มันได้ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆอาการอะไรเป็นอย่างไรมันกำลังเป็นอย่างนั้นตัวพลังงานที่กำลังทำงานเพื่อจะรู้ด้วยและเพื่อจะฉลาดขึ้นด้วยนี้ก็คือปริญญาสามนี่เองทำงานอยู่ทั้ง3หน้าที่พุทธเราเรียกกรรมกริยาของบทบาทของปริยาทั้ง3นี้ว่าวิตกวิจารนี่มาถึงตัวคำว่าวิตกวิจารแล้วในฌานเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาภาวะทางจิตอ่านจิตในดื่มตาโพร่งๆนี่แหละไม่ต้องไปนั่งสะกดจิตเข้าอยู่ในภวังค์แล้วไปลงเรียกว่าฌานเท่านั้นดื่มตาโพร่งๆมีตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหูได้เสียงอะไรพวกนี้อยู่อย่างนี้แหละแล้วมันก็เข้าไปทำงานในจิตไปปรุงอยู่ในจิตแล้วก็อ่านความปรนปรุงอยู่ในจิตนั้นเมื่อปรนปรุงอยู่ก็คือเพ่งพิจารณามีติรณะปริญญารู้ทั้งหมดว่าตอนนี้จิตของเรามันเป็นอย่างนี้นะอารมณ์ทั้งหมดญาตปริญญาแล้วก็วิเคราะห์ติรณะปริญญาวิเคราะห์วิจัยเข้าไปจนกระทั่งวิเคราะห์ออกแยกออกตัวเหตุมันตัวนี้อกุศลเจตสิกหรือตัวอาการทางจิตที่มันเหมือนจิตมันเป็นจิตแฝงอยู่ในจิตแต่มันไม่ใช่จิตแต่มันทำหน้าที่หลอกคนว่าข้าคือเองคือข้ากิเลสคือข้าข้าคือกิเลสมันหลอกคุณน่ะคุณถูกหลอกไหมถูกหลอกทุกคนกิเลสมันหลอกว่ามันคือเราคือมันแล้วมันก็ครอบครองเราก็เลยหลงว่าเราเป็นที่แท้เราเป็นกิเลสมันแสดงตัวอยู่เยอะเลยเราก็จับหน้าตาเนื้อตัวมันได้เฉพาะตัวกิเลสนี่ได้แล้วก็ทำลายมันประหารปริญญาลงไปนะเราจะทำงานอย่างนี้แหละวิธีการทำลงไปเนี่ยทั้งจายาตปริญญาติรณปริญญาประหารปริญญาอยู่เนี่ยคือกรรมกริยาของวิตกวิจารที่แยกเรียกรายละเอียดของชื่อเครื่องมือก็ได้นะนี่ชื่อเครื่องมือในการผ่าตัดฌานผ่าตัดกิเลสออกจากหัวใจเครื่องมือผ่าตัดกิเลสออกจากหัวใจเครื่องมือนี้เรียกว่าวิตกวิจารวิตกวิจารคือปริญญาทั้ง3กำลังทำหน้าที่ เราเป็นเจ้าของปริญญาสามเราเป็นเจ้าของวิตกวิจารเราเป็นเจ้าของกำลังทำฌานกำลังเป็นทั้งแพทย์ผ่าตัดกำลังเป็นทั้งคนไข้เป็นเองหมดเลยเป็นเองหมดเลยเป็นทั้งคนไข้เป็นทั้งเชื้อโรคกำลังจับเชื้อโรคของตัวเองกำลังผ่าตัดเอาเฉพาะเชื้อโรคออกกำลังทำเยอะนั่นแหละกำลังทำฌานอุปมาอุปไมยชัดไหมแต่ต้องไปอ่านอาการมันไม่ใช่เหมือนอย่างที่ว่าหยาบๆเหมือนกับว่าแพทย์ผ่าตัดขึ้นโต๊ะมาแล้วก็ผ่าจับมีดไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องไปอ่านดูให้ดีนี่แหละคือวิตกวิจารเราเพิ่งจะเข้ามาถึงวิตกวิจารก็ปาก็ไปตีห้าห้าสิบแล้วนะขออีกหน่อยได้ไหม ได ้ได้เรื่อยแล้วคุณก็พูดอยู่ข้างหน้านี่ข้างหลังเขาบอกไม่ได้เขาไม่พูดหรือพูดมาไม่ได้ยินนะ สนุก ฮะการหนึ่งก็ฆ่ากิเลสได้แล้ว ก็ได้สิดับถอนอาสวะได้ในฌานหนึ่งก็ยังได้เลยตั้งก็ตัดไว้นี่ในนี้จะบอกไว้หมดแหละคำตัดอยู่ในพระไตรปิฎกบอกว่าแม้ฌานหนึ่งก็ดับอาสวะได้ได้สิปีติสุขเอกคตามันเป็นอุปกิเลสอีกต่างหากคุณจะดับกิเลสให้มันตายตรงนั้นก็ได้แต่คุณมีอุปกิเลสก็ต้องฆ่าอุปกิเลสอีกต้องเข้าไปอีกสิจนกระทั่งคุณไปติดยึดในอุเบกขาหรืออากาสาว่างแล้วคุณก็ยังไปติดภพว่างอีกมันก็เป็นภพเป็นภูมิของจิตอีก งั้นปัญหาปัญหานั้นนี่ก็เป็นผลจาก2ตัวแรก 2ตัวแรกไหน ปัญหาปริญญาจากที่ระลึกปริญญา ก็ใช่สิปัญหาทำงานที่ฆ่าได้ก็ถึงจะเรียกว่าปัญหาได้ถ้ามันฆ่าไม่ได้มันก็ประหารไม่ลงมันก็ได้แต่วิเคราะห์รู้ไอ้โจรนายโจรไอ้โจรมันก็ใหญ่ยิ่งมันก็ทำกิเลสหนาขึ้นด้วยฆ่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแกฆ่าไม่ได้คุณก็ได้แต่รู้หน้ากิเลสมันไปในคุณทำลายมันไม่ลงอ้าวต่อนิดนึงนั่นนะในขณะที่บทบาทของปริยา3กำลังทำงานนี่แหละคือคนผู้นั้นกำลังมีฌานบทแรกที่เรียกว่าอาการของฌานจึงเรียกว่าวิตกวิจารเรื่องแล้วมันเป็นสภาพทำงานเต็มของวิตกวิจารแล้วก็เป็นบทแรกที่เรียกว่าวิตกวิจารแล้วมันจะมีอุปกิเลสซ้อนนะหรือเป็นผลเรียกว่าผลก็ได้ผลปีติก็ได้พอคุณเอากิเลสออกคุณก็ดีใจหรือคุณก็เป็นสุขไปเพราะมีปิติสุขเอกคตาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมือคุณเอากิเลสออกได้คุณก็ได้ผลคุณก็รู้คุณได้ผลเอ้ยดีใจจริงดีใจจริงที่เราทำสำเร็จไอ้ปิติหรือมันได้ผลมันเจริญปิตินี่มันเจริญขึ้นเจริญเพราะเราทำสำเร็จเสร็จแล้วมันก็เป็นอารมณ์ซ้อนคืออารมณ์สุขสุขเป็นเนกขัมมะนะสุขอย่างโลกุตระไม่ใช่เป็นบูปสมโมสุขไม่ใช่สุขผสมรสสมในรสชาติได้เสพสมสุขสมไม่ใช่ได้สุขต้องการอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรมาสมใจแล้วก็ได้สมใจเป็นสุขนี่กับล้วงลึกก็ไปเอาหัวใจกิเลสนี่ฆ่าออกต่างหากทำลายเหตุมันออกมันเป็นผลที่ลึกซึ้งเป็นผลของโลกุตระเป็นผลของนักปฏิบัติทำไปหานิพพานมันได้ผลอันนี้มันก็วิเศษเพราะว่ามันเป็นผลงานที่เราแหมมันผลงานยิ่งกว่าไปได้เพชรได้ทองไปได้โลกียสมบัติไปได้อะไรก็ไม่ดีเท่าว่าเราได้เป็นอริยสมบัติเป็นโลกุตระสมบัติมันเป็นสุขมันได้มันดีใจมันทำได้เจริญเป็นปีติแล้วมันก็สุขสุขเพราะกิเลสมันลดแรงลงหรือมันตายลงเนี่ยมันสงบมันวิเศษมันไม่ใช่มันจีจาเป็นธรรมรสเอาเป็นโลกียรสไม่ใช่มันเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสถ้ามันยิ่งดับมันก็เป็นวิมุตติรสเนี่ยมันเป็นรสมันก็สุขสิสุขเพราะมันเป็นรสที่วิมุตตินี่ก็เป็นสภาพที่มันซ่อนอยู่ในที่ท่านขยายความในสภาพที่จะเกิดในจิตที่เป็นฌานเพราะฌานหนึ่งมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีอุเบกขาครบองค์ฌานที่หนึ่งนี่มีทั้งสี่ฌานหนึ่งมีทั้งสี่สภาพต้องเข้าใจต้องอ่านอาการพวกนี้อยู่ในนั้นลักษณะปิติมีเป็นอย่างไรวิตกวิจารได้แล้วคือทำฌานได้ผลมาแล้วมันเป็นอย่างการได้ผลก็คือการได้ผลของฌานแล้วอาการหรืออารมณ์ปิติหรือคุณภาพของปิติปิติคืออาตมาแปลว่าได้ดีมันมีผลที่เราทำได้ผลสำเร็จมันได้ดีมันเจริญขึ้นอันนั้นน่ะแล้วมันมีลักษณะอุปกิเลสคือมันฟูใจมันดีใจอิ่มใจปลื้มใจ ที่เราประสบผลสำเร็จมีผลได้เสร็จแล้วผลของได้การกระทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นผลสุขมันเป็นอารมณ์ที่ชื่นใจสุขสุขโลกีมันก็อย่างนึงอันนี้มันอีกอย่างนึงแล้วลักษณะนี้แหละคือเอกคตาความเป็นหนึ่งอารมณ์จิตที่อยู่ในแวดวงที่กำลังทำงานเหมือนหมออยู่ในห้องผ่าตัดไม่มีอะไรมากวนทำต้องอยู่ในแวดวงนี้เรื่องดื่นเพ่งอยู่ในจุดนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีฟุ้งซ่านไม่มีอะไรขึ้นมาวงมาวนมาวุ่นมาวายมากวนเลยเรียกว่าสิ่งที่เรากำลังทำงานฌานนี้มันเป็นสภาพหนึ่งเดียวมันสัมพันธ์กันอยู่ในบทบาทปฏิบัตินี่กลมกลืนกันอยู่ในนี้มันไม่มีเชื้อโรคไม่มีเลขอะไรมาแทรกมาแซงมาอะไรใดนี่เรียกว่าเอกคตาเนี่ยเรากำลังเรียนคำว่าฌานนี่เพิ่งฌานที่หนึ่งจะถึง6โมงแล้วอีก5นาทีเอาไว้เท่านี้เดี๋ยวก่อนดีกว่านะเดี๋ยวไปอีกเลยไปปิติไปสุขไปอะไรอะไรอีกมันก็จะยืดยาดไปอีกเอาไว้พบกันในงานปลุกเสกปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธตอนนี้เราได้ถึงแค่นี้เอาไว้แค่นี้ก่อน